3. ปฏิยวรรคหมวดที่3 1. คัตวาสูตรว่าด้วยการฆ่า267สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรท้าวสักกะจอมเทพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลฆ่าอะไรจึงได้อยู่เป็นสุขฆ่าอะไรจึงได้ไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระทัยการฆ่าธรรมอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกทวัสวะพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกคัตวาสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุพพนิยสูตรว่าด้วยยักษ์ผู้มีผิวพรรณไม่งาม268เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วยักษ์ตนหนึ่งมีผิวพรรณไม่งามต่ำเตี้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของท้าวสักกะจอมเทพได้ยินว่าณที่นั้นพวกเทพชั้นดาวดึงพากันกล่าวโทษตำหนิติเตียนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏยักษ์ตนนี้มีผิวพรรณไม่งามต่ำเตี้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของท้าวสักกะจอมเทพพวกเทพชั้นดาวดึงกล่าวโทษตำหนิติเตียนด้วยประการใดๆยักษ์ตนนั้นกลับเป็นผู้มีรูปงามทั้งน่าดูน่าชมและน่าเลื่อมใสยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยประการนั้นๆภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงพากันเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับได้กราบทูลท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอประทานวโรกาสยักษ์ตนหนึ่งมีผิวพรรณไม่งามต่ำเตี้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของพระองค์ได้ยินว่าณที่นั้นพวกเทพชั้นดาวดึงพากันกล่าวโทษตำหนิติเตียนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏยักษ์ตนที่มีผิวพรรณไม่งามต่ำเตี้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของท้าวสักกะจอมเทพข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พวกเทพชั้นดาวดึงกล่าวโทษตำหนิติเตียนด้วยประการใดๆยักษ์ตนนั้นกลับเป็นผู้มีรูปงามทั้งหน้าจมและหน้าเลื่อมใสยิ่งกว่าเดิมด้วยประการนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ยักษ์ตนนั้นเป็นผู้มีความโกรธเป็นอาหารเป็นแน่ทีเดียวพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปหายักษ์ผู้มีความโกรธเป็นอาหารนั้นจนถึงที่อยู่แล้วประนมมือไปทางยักษ์ตนนั้นอยู่ประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านผู้นิรทุกข์เราคือท้าวสักกะจอมเทพท่านผู้นิรทุกข์เราคือท้าวสักกะจอมเทพภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพทรงประกาศนามด้วยประการใดๆยักษ์ตนนั้นกลับมีผิวพรรณไม่งามต่ำเตี้ยยิ่งกว่าเดิมยักษ์ตนนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณไม่งามและต่ำเตี้ยยิ่งกว่าเดิมแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพประทับนั่งบนที่ประทับของพระองค์แล้วเมื่อจะทรงทำให้พวกเทพชั้นดาวดึงยินดีจึงตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่ถูกโทสะกระทบกระทั่งเป็นผู้ที่ใครๆจะชักนำไปไม่ได้ง่ายเราไม่โกรธใครมานานแล้วความโกรธไม่ฝังอยู่ในใจเราถึงเราโกรธก็ไม่กล่าวคำหยาบและคำไม่ชอบเป็นอันขาดเราเห็นประโยชน์ตนจึงบังคับตนได้ทุพพนิยสูตรที่2จบ 3. สัมปริมายาสูตรว่าด้วยมายาของจอมอสูร269เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวเวปจิตติจอมอสูรเจ็บไข้ได้รับทุกข์เจ็บไข้หนักครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเสด็จไปเยี่ยมท้าวเวปจิตติจอมอสูรถึงที่อยู่ตรัสถามถึงความเจ็บไข้ท้าวเวปจิตติจอมอสูรเห็นท้าวสักกะจอมเทพกำลังเสด็จมาแต่ไตรเทียวได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพว่าท่านจอมเทพขอจงช่วยรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิดท้าวสักกะตรัสว่าท่านท้าวเวปจิตติขอเชิญบอกมายาของจอมอสูรให้ข้าพเจ้าทราบก่อนท้าวเวปจิตติกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้ายังบอกท่านไม่ได้จนกว่าจะได้สอบถามพวกอสูรดูก่อนลำดับนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรสอบถามพวกอสูรว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายเราจะบอกมายาของจอมอสูรให้ท้าวสักกะจอมเทพทราบพวกอสูรทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระองค์อย่าตรัสบอกมายาจอมอสูรกับท้าวสักกะจอมเทพเลยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าท่านท้าวมัควาสุชัมบดีเทวราชบุคคลผู้มีมายาย่อมเข้าถึงนรกครบร้อยปีเหมือนจอมอสูรฉะนั้นสัมปริมายาสูตรที่สามจบ 4. อัจฉยสูตรว่าด้วยโทษ270สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุสองรูปได้โต้เถียงกันในการโต้เถียงกันนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้พูดล่วงเกินครั้งนั้นภิกษุผู้ล่วงเกินนั้นขอโทษในที่อยู่ของภิกษุนั้นแต่ภิกษุนั้นไม่ยกโทษให้ลำดับนั้นภิกษุจำนวนมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสภิกษุสองรูปโต้เถียงกันในการโต้เถียงกันนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้พูดล่วงเกินลำดับนั้นภิกษุผู้ล่วงเกินขอโทษในที่อยู่ของภิกษุนั้นแต่ภิกษุนั้นไม่ยกโทษให้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลสองจำพวกนี้คือ1ผู้ไม่เห็นโทษว่าเป็นโทษ2ผู้ไม่ยกโทษให้ตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นขอโทษคนพาลสองจำพวกนี้แลภิกษุทั้งหลายบัณฑิตสองจำพวกนี้คือ1ผู้เห็นโทษว่าเป็นโทษ2ผู้ยกโทษให้ตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นขอโทษบัณฑิตสองจำพวกนี้แลภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพเมื่อทรงยังเทพชั้นดาวดึงส์ให้พลอยยินดีณเทวสภาชื่อสุธรรมมาจึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าขอความโกรธจงตกอยู่ในอำนาจของท่านทั้งหลายขอความเสื่อมคลายในมิตรธรรมอย่าได้มีแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ติเตียนผู้ที่ไม่ควรติเตียนและอย่าได้พูดคำส่อเสียดเลยความโกรธเป็นดุจภูเขาย่ำยีคนเลวฉะนี้แหละอัจฉยสูตรที่4จบ5อโกทัสสูตรว่าด้วยความไม่โกรธ271ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว ท้าวสักกะจอมเทพเมื่อทรงธรรมให้เทพชั้นดาวดึงยินดีณเทวสภาชื่อสุธรรมาจึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าความโกรธอย่าได้ครอบงำท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธความไม่โกรธและความไม่เบียดเบียนย่อมมีในท่านผู้ประเสริฐทุกเมื่อความโกรธเป็นดุจภูเขาย่ำยีคนเลวฉะนี้แลอโกทสูตรที่5จบวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. คัตวาสูตร 2. ทุพพันนิยสูตร 3. สัมปริมายาสูตร 4. อัจฉยสูตร 5. อโกทสูตรพระสูตรว่าด้วยท้าวสักกะ5สูตรนี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงไว้แล้วสักกะสังยุตจบบริบูรณ์สักขาทวรรคที่1จบรวมสังยุตที่มีในสักขาทวรรคนี้คือ 1. เทวตาสังยุต 2. เทวปุตตสังยุต 3. โกสละสังยุต 4. มาลสังยุต 5. ภิกขุณีสังยุต 6. พรหมสังยุต 7. พราหมณสังยุต 8.วังคีสสังยุต 9. วนสังยุต 10. ยักขะสังยุต 11. สักกะสังยุต สคาทวรรคสังยุตจบบริบูรณ์